W operach i filharmoniach zapraszamy na wyjątkowy cykl koncertów. Domówki z dwójką to 30-minutowe występy naszych ulubionych artystów, którzy zaproszą Państwa do siebie, do swoich domów, ogrodów, pracowni. Spotykamy się w każdą sobotę o godzinie 19. Koncerty do słuchania i także do oglądania na antenie, na portalu i profilu facebookowym dwójki. Proszę wygodnie usiąść w fotelu i poczuć się jak w najlepszej sali koncertowej. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument tożsamości, recepcjonista ze zdziwieniem zapytał: to pan? No tak, na zdjęciu mam siwiejące włosy, więc wszyscy się dziwią. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. Tylko tyle. Szampon DX2 przeciwsiwieniu zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Już minuta po 17:00, program trzeci, 27 dzień kwietnia, mamy poniedziałek, przed nami jeszcze 2 godziny popołudniowej audycji, teraz serwis Artur Wertowski. Pomimo epidemii koronawirusa kondycja polskiego rynku jest dobra, tak w Trójce mówił prezes KGHM-u. Energa przejęta przez PKN Orlen. Koncern wykupi ponad 80% akcji spółki. Przyczyny pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym bada prokuratura. Wyznaczono też nagrodę za informację o podpalaczu. Kondycja polskiego rynku jest dobra pomimo stanu epidemii nałożonego w związku z koronawirusem. Tak w programie trzecim Polskiego Radia mówił prezes KGHM Marcin Chludziński. Jego zdaniem świadczą o tym inwestycje w branżach budowlanych i konstrukcyjnych. Na pewno to produkcja przemysłowa jest czymś, co nam pomaga w tej sytuacji, to, że w Polsce jest sporo produkcji przemysłowej, ale czas trwania choroby w innych krajach, które kupują od nas, do których eksportujemy, i ograniczenia konsumpcyjne związane z tym będą głównym faktorem dla również kondycji polskiego eksportu. Skutki epidemii koronawirusa najbardziej odczuwają takie branże jak hotelowa, gastronomiczna i odzieżowa. Przed weekendem informowano, że przedsiębiorcy złożyli już ponad 2 miliony wniosków o wsparcie z tarczy antykryzysowej. Na ochronę miejsc pracy przyznano już 1 200 000 000 zł. Z kolei łączna kwota udzielonych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców to 482 miliony złotych. Niezbędne informacje o tarczy antykryzysowej umieszczono na stronie gov.pl/tarcza-antykryzysowa. Informacje o tarczy także na portalu polskieradio24.pl. PKN Orlen przejmuje Energę S.A. Koncern wykupił ponad 80% akcji i będzie miał kontrolę nad energetyczną spółką. Transakcja została sfinalizowana, zostanie sfinalizowana jeszcze w tym tygodniu. Jak powiedział minister aktywów państwowych Jacek Sasin, fuzja obu spółek ma pozwolić na lepsze wykorzystanie ich możliwości. To było działanie, które realizuje naszą strategię gospodarczą, bo prowadzi właśnie do budowy takiego dużego koncernu, który będzie nie tylko największy w Polsce, ale będzie mógł również konkurować z dużymi podmiotami gospodarczymi na rynku europejskim. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podkreśla, że fuzja obu spółek pozwoli na stworzenie koncernu multienergetycznego z dużym udziałem odnawialnych źródeł energii. Grupa Energa posiada ponad 50 obiektów odnawialnych źródeł energii, takich jak elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Nie ma silnej gospodarki bez silnego koncernu, bez koncernu, który przy połączeniu uzyska tą wartość dodaną. Za przejęcie akcji Energii S.A. płocki gigant naftowy zapłacił blisko 3 miliardy złotych. Orlen wykupił m.in. wszystkie udziały grupy Energa należące do Skarbu Państwa. Z tego tytułu do budżetu państwa wpłynie blisko 1 800 milionów złotych. Prokuratura bada przyczyny pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. Dyrektor parku wyznaczył nagrodę za wskazanie podpalacza. Po pożarze, który strawił 5,5 tysiąca hektarów łąk, bagien i lasów, z całego kraju płynie wsparcie dla parku oraz okolicznych straży pożarnych. O szczegółach Paweł Pawlica. Cały czas trwa szacowanie strat. Bilans będzie znany w ciągu najbliższych kilku dni, mówi minister środowiska Michał Woś. Ten tydzień zakończy się na pewno wstępną informacją o skali tej tragedii. Śledztwo w sprawie pożaru rozpoczęła już Prokuratura Okręgowa w Białymstoku, mówi jej rzecznik Łukasz Janys. Chodzi tutaj o sprowadzenie zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób. O tym, że pożar jest skutkiem podpalenia, jest przekonany m.in. dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Andrzej Grygoruk, który wyznaczył też nagrodę za pomoc w odnalezieniu podpalacza. 10 tysięcy złotych dla tego, kto takiego podpalacza wskaże. Dzięki internetowej zbiórce na konto Biebrzańskiego Parku Narodowego trafiło już ponad 2,5 miliona złotych. 620 tysięcy złotych dla ochotniczych straży pożarnych walczących z ogniem nad Biebrzą przekaże Podlaski Urząd Marszałkowski. Przez blisko tydzień pożar gasiło 500 strażaków, m.in. z Poznania, Krakowa czy Pomorza. Tereny strawione przez ogień nadal patrolują strażacy ochotnicy z okolicznych miejscowości oraz Straż Parku. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Unijni dyplomaci w ogniu krytyki za złagodzenie raportu na temat dezinformacji. W tej sprawie miały interweniować chińskie władze. Rzecznik Komisji Europejskiej zaprzecza jednak informacjom, że treść raportu zmieniła się po naciskach ze strony Pekinu. Przedstawiciele Chin co najmniej trzykrotnie kontaktowali się z urzędnikami w unijnym korpusie dyplomatycznym, ostrzegając pogorszeniem relacji, jeśli w raporcie Pekin zostanie oskarżony o szerzenie dezinformacji i propagandy na temat koronawirusa. W jednej z pierwszych wersji raportu mowa była o jawnych i tajnych działaniach Chin w ramach globalnej kampanii dezinformacyjnej, by uniknąć odpowiedzialności za pandemię. Rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano podczas konferencji prasowej odpowiadał na pytania w tej sprawie. Zdecydowanie odrzucam twierdzenia, że przy pisaniu raportów uginamy się pod jakąkolwiek presją zewnętrzną. Rzecznik tłumaczył, że w komisji, jak w każdej instytucji, powstają najpierw raporty do wewnętrznych konsultacji, a później publikowane są oficjalne wersje. I tak też było w tym przypadku. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sześć minut po 17. Adam Malecki. Choć za oknem słońce i wiosenne temperatury, to jednak zaczynamy od sportów zimowych, bo też jest powód. Kadra biatlonistów ma nowego trenera. Został nim Anders Bratli. Norweg zastąpił na tym stanowisku Adama Kołodziejczyka i podpisał 2-letnią umowę. Więcej o 34-latku opowie Sebastian Krystek, rzecznik prasowy Związku Biatlonu. Anders Bratli to trener młody, ale już z pewnym doświadczeniem. Pracował z reprezentacją Czech, a na igrzyskach Pyeongchang odpowiadał za wyniki chińskich biatlonistek. Sam w przeszłości biegał na nartach z karabinem, był trzykrotnym mistrzem świata juniorów, ale niestety problemy ze zdrowiem oraz spora konkurencja, jaka panuje w kadrze Norwegii, spowodowały, że nie udało mu się na dobre zaistnieć w seniorskim biatlonie. Jak sam jednak mówi, te doświadczenia zawodnicze są niezwykle cenne w pracy trenerskiej. W biatlonie zmiany szykują się także w piłce nożnej. Światowa Federacja poważnie myśli o zmianie zasad gry na czas pandemii, tak by ułatwić powrót do kopania piłkarzom. Jakie to nowości? 5 zmian podczas meczu zamiast 3, co miałoby pomóc drużynom w rozgrywaniu większej liczby meczów w krótkich odstępach czasu. To na razie projekt, który jednak ma duże szanse na wejście w życie. Do normalnego życia powoli wracają mieszkańcy we Włoszech, a do treningów piłkarze, a także inni sportowcy. 4 maja w Italii rozpocznie się faza druga walki z pandemią i jej skutkami. Zawodowi sportowcy, ale tylko uprawiający dyscypliny indywidualne, będą mogli rozpocząć treningi, zachowując między sobą odległość minimum 2 metrów. Ci uprawiający sporty zespołowe 2 tygodnie później, czyli 18 maja. Jak spekuluje dzisiejsza Gazeta dello Sport, zakładając wariant optymistyczny, mecze będzie można rozgrywać najwcześniej od 14 czerwca. Piłkarze, by przystąpić do gry, muszą razem trenować przez co najmniej 3 tygodnie. Poza tym UEFA zdecydowała, że rozgrywki futbolowe należy zakończyć najpóźniej 2 sierpnia. Jeśli włoscy piłkarze przystąpiliby do gry po 14 czerwca, jedynym rozwiązaniem w Serie A pozostałby play-off, czyli mecze o to, kto zagra w europejskich pucharach, a kto spadnie do Serie B. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kibice w Italii są stęsknieni calcio, ale także Formuły 1. I w tym przypadku wszystko idzie w dobrym kierunku. Wiele wskazuje na to, że to początek lipca będzie nowym terminem inauguracji Mistrzostw Świata F1. Wyścig o Grand Prix Austrii i 2 tygodnie później na torze Silverstone w Wielkiej Brytanii mają się odbyć bez kibiców. Jak dotąd odwołano lub przełożono na inny termin 10 z 22 zaplanowanych na ten rok wyścigów Formuły 1. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny.

No w tej chwili to są wszystko spekulacje i niepotwierdzone informacje. Też warto przyjrzeć się temu, że znawcy Korei Północnej dosyć sceptycznie odnoszą się do tego typu insynuacji jednak, dlatego że wciąż dwa kluczowe wywiady dla Korei Północnej, dla informacji stamtąd, czyli wywiad południowo-koreański oficjalnie, czy wywiad amerykański, nie potwierdziły tych informacji o złym stanie rzekomo zdrowia Kim Jong-una nie potwierdzają też władze Chińskiej Republiki Ludowej. Też w ostatnich dniach, być może Państwo sami widzieli, były fake newsy de facto o rzekomej koncentracji większej wojsk chińskich na granicy z Koreą Północną, bo gdyby rzeczywiście było tak, że Kim Jong-un jest śmiertelnie chory, to tutaj oczywiście zachodziłaby możliwość takiego scenariusza załamania się władzy w Korei Północnej, i masowej też ucieczki części mieszkańców tego kraju do Chin. Stąd te informacje z dzisiaj z też moich kolegów zagranicznych dziennikarzy z miejscowości Dandong, graniczącej z Koreą Północną. Życie tam jest takie, jakie było wcześniej. Wszystko, nie ma żadnych nadzwyczajnych oznak sytuacji, która mogłaby świadczyć o tym, że rzeczywiście w Korei Północnej jest sytuacja ewentualnej zmiany usterów władzy. Wiadomo coś na pewno, mianowicie wiadomo, że do Korei Północnej udała się taka delegacja z Chin, konkretnie 25 kwietnia, to była sobota, w grupie między innymi lekarze. No, też możemy tylko spekulować, pytać po co. No, można domyślać się, że by ewentualnie wesprzeć opiekę lekarską nad Kim Jong-unem. Tak, panie redaktorze, ale też i szanowni państwo, trzeba pamiętać, że Korea Północna oficjalnie oczywiście, według tych danych oficjalnych, które podaje Światowa Organizacja Zdrowia, za informacjami przekazywanymi przez poszczególne państwa, jest teoretycznie krajem wolnym od koronawirusa. Dzisiaj jednak jedna z południowo-koreańskich gazet poinformowała, i to być może jest też przyczyną nieobecności Kim Jong-una w Pjongjangu, bo na pewno wiemy, że nie ma go w Pjongjangu, jest w południowej prowincji Wonsan. Prawdopodobnie, zdaniem tych źródeł południowo-koreańskich, na które powołuje się jeden z dzienników w Seulu, jeden z ochroniarzy Kim Jong-una miał zachorować na COVID-19 i właśnie to było przyczyną tego, że taka jest zresztą też jedna z wersji, dlaczego akurat dochodzi do tych spekulacji na temat stanu jego zdrowia, że Kim Jong-un po prostu przechodzi kwarantannę poza Pjongjangiem, a lekarze z Chin mieli przyjechać między innymi też po to, żeby wspomóc Koreę Północną ewentualnie w walce z koronawirusem, którego tam oficjalnie nie ma. Wiemy, że niewiele wiemy, bo z drugiej strony na przykład Reuters przekazał informację, że stan zdrowia przywódcy Korei poprawił się, niebawem pokaże się publicznie. Korzystając z okazji, wypada zapytać, co dzieje się w tej chwili w Wuhan. Ciekaw jestem również, czy są komentarze, czy jest oficjalne stanowisko przywódców partii na temat tych oskarżeń, które pojawiają się w Waszyngtonie, które padają z ust prezydenta Trumpa, czy też teorii dotyczących wirusa, będącego jakoby bronią biologiczną, który wymknął się spod kontroli. Tym żyją Chiny w tej chwili. W niedzielę, czyli wczoraj, Wuhan oficjalnie przez chińskie władze został uznany strefą wolną od koronawirusa. Nie stwierdzono żadnych nowych zachorowań. To oczywiście dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców Wuhan, których, przypomnę, 74 dni spędzili w kompletnej kwarantannie. Większość z nich zamknięta na swoich osiedlach, ale przed godziną akurat dosłownie pojawił się w jednym z mediów społecznościowych wpis rzecznika chińskiego MSZ, który zadaje pytania, co ukrywają Amerykanie w kwestii koronawirusa. Oczywiście pytanie było skierowane w trosce o zdrowie obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Rzeczywiście ta kwestia odpowiedzialności za koronawirusa jest jedną z kluczowych w tej chwili i coraz szerzej podejmowana, dyskutowana. To jest kwestia, na którą niezwykle, ale to coraz w większym stopniu newralgicznie reagują chińskie władze. Dzisiaj też pojawiły się informacje, bo przypomnę też Państwu, Australia była pierwszym państwem, które oficjalnie stwierdziło i szukało też sprzymierzeńców do tego, aby rozpocząć oficjalne, niezależne, międzynarodowe śledztwo w sprawie epidemii koronawirusa. Na razie tego śledztwa nie ma, ale dzisiaj okazało się, jak informują australijskie władze, że ambasador chiński w Canberrze miał powiedzieć, że jeśli do takiego śledztwa Państwa dojdzie, to Australijczycy nie mogą liczyć na sprzedaż swoich produktów w Chinach, ani też Australia nie będzie jednym z ulubionych kierunków destynacji turystycznych dla chińskich bogatych turystów, jak to było do tej pory, czyli kij i marchewka. No tak, tyle że problem Chin polegać może na tym, że takie pytania, podejrzenia, spekulacje pojawiają się w wielu państwach, nie tylko w Stanach, także w Niemczech, także we Francji, która swojego czasu przecież współpracowała z Chińczykami. Bardzo dziękujemy za ten komentarz. Tomasz Sajewicz z Pekinu, specjalnie dla Państwa. Do usłyszenia. 19 minut po godzinie 17. To Alibabki? Dwie minuty po 17, a już za chwilę o najważniejszych wydarzeniach europejskich i działaniach Unii wobec światowej pandemii. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Wyraźnie zadowolony, z satysfakcją w głosie, w czwartkowy wieczór włoski przywódca referował swoim rodakom ustalenia ostatniego unijnego szczytu, który znów z powodu pandemii miał formę wideokonferencji. To kamień milowy w historii Unii Europejskiej, przekonywał Giuseppe Conte, mówiąc o funduszu, który ma uratować unijną gospodarkę i na którego utworzenie zgodzili się europejscy przywódcy. Wszystkie 27 państw, w tym Włochy, zaakceptowało utworzenie innowacyjnego narzędzia będącego odpowiedzią na kryzys zdrowotny, ekonomiczny i społeczny, z jakim się borykamy. Powstanie fundusz ożywienia. Pieniądze z niego trafią do wszystkich najbardziej dotkniętych pandemią państw, w tym do Włoch. To ważny krok naprzód, ponieważ wszyscy zgodzili się, że takie działania są absolutną koniecznością. Chcę podkreślić, że fundusz powstanie z inicjatywy Rzymu, to my pierwsi go zaproponowaliśmy. Przeszliśmy też daleką drogę, gdyż jeszcze kilka tygodni temu nikt w Unii o takim rozwiązaniu mówić nie chciał. Co zatem już wiemy o nowym unijnym funduszu? Prawdą jest, że wiele uzgodnień dopiero przed nami, bo jak przyznawali sami przywódcy, na trudne tematy trudno rozmawia się za pośrednictwem aplikacji do telekonferencji. Mimo tych ograniczeń, tak jak wskazywał na to premier Włoch, ustalono konsensus w kwestii podstawowej, czyli powstania funduszu ożywienia. Jeżeli chodzi o jego wartość, Rzym proponuje, by opiewał on na kwotę od 1 biliona do 1,5 biliona euro. Z wypowiedzi szefowej Komisji Europejskiej wynika, że w grę wchodzi nie więcej niż 1 bln euro. Co ważne, zostanie on zapisany w unijnym budżecie na lata 2021-2027. Na takim rozwiązaniu zależało Warszawie, która obawiała się podziałów i utworzenia odrębnego planu pomocowego opartego na przykład o budżet strefy euro lub też o emisję euroobligacji, za czym od początku opowiadali się Włosi i Hiszpanie. Po drugie, przywódcy zgodzili się, że walka z koronawirusem nie powinna odbywać się kosztem funduszy, które już zapisano w projekcie unijnego budżetu jeszcze przed wybuchem pandemii. To także dobra wiadomość dla Polski, bo oznacza, że najpewniej nie będzie cięć w Funduszu Spójności czy rolnym, tak mówiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Następny 7-letni budżet Unii Europejskiej musi być przystosowany do nowych okoliczności wywołanych pandemią koronawirusa. Musimy zwiększyć naszą finansową siłę ogniową, tak by być zdolnymi do realizowania nowych i koniecznych inwestycji w całej Unii Europejskiej. Oznacza to więc powiększenie budżetu. Pytanie, z czego większy budżet miałby być sfinansowany? Wśród źródeł ewentualnych dodatkowych wpływów wymieniany jest m.in. podatek cyfrowy, podatek od niepoddawanych recyklingowi tworzyw sztucznych czy podatek z systemu handlu emisjami CO2. Polska postuluje także pracę nad poprawieniem ściągalności danin, a także zwalczanie nadużyć oraz likwidację rajów podatkowych. Warszawa domaga się też zniesienia systemu rabatów obowiązującego przy płaceniu składek do wspólnotowego budżetu. Tak na ten temat mówił w Trójce minister do spraw europejskich Konrad Szymański. W Unii Europejskiej cały czas funkcjonuje niesprawiedliwy system rabatów, który pozwala państwom, które czerpią największe zyski z rynku wspólnotowego, najbogatszym państwom, płacić nieproporcjonalnie mniej do budżetu unijnego. Z tym też powinniśmy skończyć. To byłby istotny zastrzyk pieniędzy, których nam dzisiaj brakuje. Niemcy, największy płatnik netto w Unii Europejskiej, są gotowe na większe wydatki. Zadeklarowała to już kanclerz Angela Merkel. Dla Niemiec fundusz odbudowy oznacza większy udział w budżecie wspólnoty. Większy niż się spodziewaliśmy. Większy niż planowaliśmy. Ale to słuszne, tak trzeba postąpić. To kryzys, który uderzył w nas wszystkich, ale w każde z państw w innym stopniu. Chcę podkreślić, że wspólny plan pomocowy leży w niemieckim interesie, ponieważ pomyślność Niemiec zależy od pomyślności całej Europy. Mamy silne więzy z innymi gospodarkami i jeśli te więzy pękają, i my wpadamy w kłopoty. To głos z Berlina, ale większość zamożnych państw na większe wydatki kręci nosem. Jak zatem w inny sposób nowy fundusz może zostać sfinansowany? W grę wchodzi emisja obligacji, których zabezpieczeniem miałby być budżet wspólnoty. To rozwiązanie popierają kraje południa, przeciw są te z północy. Ale kontrowersje wzbudza też to, w jakiej formie środki powinny trafiać do poszczególnych państw. Południe chce, by były to bezzwrotne dotacje, północ domaga się pożyczek. Fundusz najprawdopodobniej zacznie działać od początku 2021 roku, bo wówczas ruszyć ma też nowy budżet Unii Europejskiej. Kilka krajów członkowskich już poprosiło o rozwiązanie pomostowe, jako że potrzebują natychmiastowej pomocy. Ta kwestia ma zostać poruszona na następnym szczycie. W czasie ostatniej wideokonferencji unijni przywódcy zgodzili się też, że wspólnota musi zwiększyć swoją autonomię strategiczną i produkować niezbędne dobra w Europie. Konieczność czekania na chińskie dostawy tak prostych i podstawowych towarów jak maseczki pokazała słabość obecnego modelu, w którym tak nieskomplikowana produkcja odbywa się poza starym kontynentem. To musi się zmienić, stwierdzili unijni liderzy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. I Marcin Pośpiech, prawie 28 minut po 17. Taka mała, piękna drobinka, Joanna Kulik. Dwa serduszka, cztery oczy, oj, oj, oj. Co płakały we dnie w nocy, oj, oj, oj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. mnie matula zakazała. Ojojoj, żebym chłopca nie kochała. Ojojoj, a ja chłopca chaps za szyję będę kochać, póki żyję. Będę kochać, póki żyję. Dwa serduszka, piosenka z zimnej wojny. Przypominamy. Utrzymuj co najmniej dwumetrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. 17.30. Krótko zajrzymy do prognozy. Jutro w południowej połowie kraju przeważnie zachmurzenie małe, umiarkowane. Poza tym zachmurzenie umiarkowane okresami, głównie na północy, duże. W północnej połowie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura 18 na północnym wschodzie, 25 na południowym zachodzie. Chłodniej nad morzem, tam 15, najwyżej do 18. A wiatr słaby, umiarkowany z kierunków południowych, miejscami nad morzem północno-zachodni. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. GetBack wprowadzał w błąd nabywców obligacji, uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak wyjaśnia prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny, spółka dawała konsumentom m.in. fałszywe poczucie bezpieczeństwa związane z inwestowaniem w te papiery. Obligacje korporacyjne nie są tak bezpieczną formą inwestowania jak obligacje skarbowe. Nie są one gwarantowane przez państwo, a ich bezpieczeństwo jest uzależnione od sytuacji finansowej firmy, która je emituje. Obligacje korporacyjne nie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Decyzja prezesa UOKiK-u pomoże konsumentom przy dochodzeniu roszczeń w sądach. PKN Orlen przejmuje Energę. Płocki koncern wykupił ponad 80% akcji i będzie mieć kontrolę nad energetyczną spółką z Gdańska. Transakcja zostanie sfinalizowana jeszcze w tym tygodniu. Prezes Orlenu Daniel Obajtek podkreśla, że fuzja obu spółek pozwoli na utworzenie silnego koncernu multienergetycznego. Słyszymy dzisiaj głos Francuzów, Niemców, którzy mówią: twórzmy multienergetyczne koncerny, tak by one były odporne. Dziś ten koncern po pierwsze jest potrzebny Orlenowi, potrzebny Enerdze, ale też jest potrzebny całej naszej gospodarce. Za przejęcie akcji Energi gigant naftowy zapłacił blisko 3 miliardy złotych. W Unii Europejskiej w ubiegłym roku zdalnie pracowało tylko niecałe 5,5% zatrudnionych. W ostatnim czasie odsetek ten wzrósł do 9%. Najwięcej osób zazwyczaj wykonujących pracę z domu mamy w Holandii i w Finlandii, najmniej w Bułgarii, Grecji, na Węgrzech i w Rumunii. Polska jest w środku stawki. W Czechach od dziś działają sklepy o powierzchni do 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. W tych z odzieżą, obuwiem i w księgarniach obowiązują jednak surowe przepisy higieniczne. Po 5 tygodniach przerwy produkcję rozpoczęła też Skoda. W fabrykach brakuje jednak 2,5 tysiąca pracowników z Polski. Ostatni tydzień kwietnia na warszawskiej giełdzie rozpoczął się od spadków. Indeks największych spółek stracił 0,6%. Dolar kosztuje 4,18 zł, euro 4,53, frank szwajcarski 4,28, a funt brytyjski 5,19 zł. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek zawsze powtarzał, że czyste dobro jest w nas. Mówił, że im więcej dobra dasz od siebie, tym więcej będzie go na świecie. Dlatego wierzę, że warto pomagać. To u nas rodzinne. Przekaż 1% podatku dla Caritas Polska, wpisując KRS 401986-45. Więcej informacji znajdziesz na stronie 1%.caritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Je trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux, toute la beauté du monde à portée de tes yeux. Les poings chauffés à blanc, je forge pour demain des bonheurs que je souhaite aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. Je te donne les clés qui ouvrent tous les coffres. Je pulvérise les murs des prisons que l'on t'offre. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser. Tout ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais. C'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient comme un petit matin. J'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain, c'est toi. To zas 24 minuty pozostały nam do 18. Bibliotekarki z Poznania dwoją się i troją, żeby utrzymać kontakt z czytelnikami. Książek wprawdzie wypożyczać nie można, dlatego panie postanowiły nagrywać audiobooki i podcasty. Czytelnicy mogą ich posłuchać, wchodząc na stronę Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Posłuchał także Jacek Butlewski. Który z was dwóch jest Holmesem? Tak, ja się zwę, ale nie mam przyjemności... Wszystko to nagrała jedna osoba. Jestem doktor Grimsby Roylott of Stoke Moran. Katarzyna Wojtaszak. Kiedy cała działalność kulturalna Biblioteki Raczyńskich przeniosła się do sieci, szukaliśmy takich sposobów, żeby do tych naszych czytelników dotrzeć i doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie mówić o literaturze. Tutaj pojawiły się podcasty, seria 4 odcinków kanonu lektur nieczytanych. Akademia Noblowska nazwała chłopów wybitnym eposem narodowym. Pomyśleć, że dziś nielubianych chłopów młodzież w dwudziestoleciu międzywojennym czytała z wypiekami na twarzy. Jak zachęcić do niej współczesnych licealistów? Jedna z czytelniczek proponuje. Wystarczy zabrać towarzystwo na wieś. Niech zaliczą wykopki i pieczenie ziemniaków w ognisku, a wówczas część jesień będzie bardziej przystępna. Wiemy, że nasi czytelnicy bardzo lubią audiobooki wypożyczać i chętnie ich słuchają, a w tym momencie są niestety tej możliwości pozbawieni, wobec czego stwierdziliśmy, że nagramy swoje. Nagrywała też Anna Skoczek. Pewien pan, który pragnie pomówić z panem Holmesem w bardzo ważnej sprawie. Odwiedzi go dzisiaj o 8:15. Usługi, jakie pan Sherlock Holmes oddał niedawno jednemu z europejskich panujących domów, starczą mi za dowód, że można mu powierzyć sprawy największej wagi i dyskrecji. Nagrywamy je w domu. Na szczęście mamy całkiem dobry dyktafon. One potem też są oczywiście obrabiane trochę w takich ogólnodostępnych programach. To nie są warunki studyjne, to nie są takie warunki, w jakich profesjonalne audiobooki są nagrywane. Natomiast mamy nadzieję, że te nasze starania zostaną przez czytelników docenione, ponieważ zdajemy sobie doskonale sprawę z prawa autorskiego. Postanowiliśmy wykorzystać te teksty, które są w wolnych dostępach. To są bardzo ciekawe przekłady, dlatego że one są z początku XX wieku, tam 907 czy 1910 bodajże rok. W związku z tym, jak my je czytamy, to napotykamy też takie zagadki językowe, dlatego że to są jeszcze teksty, które zostały wydane przed reformami ortografii. W związku z tym czasami napotykamy na słowa, które dzisiaj pisane są już zupełnie inaczej. Tam na przykład nie ma jest pisane łącznie. staramy się, jeżeli niektóre słowa się da, troszeczkę je może uspółcześnić. Już 5 razy próbowano to zrobić. 2 razy włamywano się do jej mieszkania, 1 raz przetrząśnięto wszystkie bagaże w czasie jej podróży, 2 razy wykonano nawet na nią osobisty napad. Wszystko daremnie. Nie znaleziono żadnego śladu? Najmniejszego. Audiobooki, także podcasty nagrywane przez panie bibliotekarki są systematycznie aktualizowane na stronie Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, zatem na tę stronę serdecznie państwa zapraszamy. And I came to walking on the train tracks. How did I get here and how do I get back? I've been up all night, let's stay awake. Push it further, you know I'll never break. At some point in the party I thought my heart was failing. You said, hey, you're okay. You seem to be still standing. Flashes appeared at the corner of my eyes. Tak dużo do powiedzenia, że nie ma gdzie powiedzieć. Mam nadzieję, że za chwilę moim gościem będzie pani minister sportu, wcześniej Florence and the Machine. So close and yet so far from death. So close and yet so far from death. Well, the feeling was always too much for me. It always came too strong. I wanted to get it right so badly that I always got it wrong. So you keep pushing on, you hope it won't be long, till you can find the child you were and find a way to get along. Don't go blindly into the dark, and every one of us shines a light of love. Don't go blindly into the dark, and every one of us shines a light of love. Don't go blindly into the dark, and every one of us shines a light of love. Blindly to the dark, and every one of us shines a light of love. Trójek na początku 22, program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Pani Danuta Dmowska, Andrzejuk, minister sportu, jest moim gościem. Dzień dobry, pani minister, kłaniam się. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słyszymy się. Pani minister, rząd, jak wiemy, przedstawił plan powrotu do rozgrywek, do zawodów sportowych. Na początek do regularnych rozgrywek wrócą piłkarze. Kiedy? Planowany termin rozpoczęcia rozgrywek ekstraklasy jest na przełom maja i czerwca. A jak te mecze będą wyglądały? Bo będą, rozumiem, bez publiczności i z dodatkowymi środkami bezpieczeństwa. Tak, oczywiście ten plan powrotu piłkarzy przygotowała oczywiście Ekstraklasa w porozumieniu z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i to oni na wzór tego, co się dzieje w Bundeslidze, będą starali się wznowić rozgrywki. Piłkarze będą badani? To leży po stronie Polskiego Związku Piłki Nożnej i też oczywiście Ekstraklasy. Tak, oni mają plan badać regularnie naszych zawodników. Zastanawiam się, co się stanie, a być może mimo tych środków bezpieczeństwa tak stać się może, jeśli na przykład u któregoś z piłkarzy w drużynie jednak koronawirus zostanie odkryty, bo być może wtedy trzeba będzie odsunąć od rozgrywek całą drużynę. Oczywiście może się tak wydarzyć, takie ryzyko wszyscy biorą, zajmujący się powrotem tych rozgrywek i każdy ma to gdzieś z tyłu głowy, więc myślę, że no będzie to się rozwijało. Ja chciałam przypomnieć, że najpierw wracają nasi sportowcy do treningów i będzie cały miesiąc na to, żeby obserwować, jak wygląda sytuacja. Polscy piłkarze będą w ścisłym reżimie, czyli w izolacji i myślę, że tutaj ryzyko, żeby gdzieś się zarazili koronawirusem, jest małe. Nie brak opinii, że jeśli kibice potrafiliby zachować dystans, no to w zasadzie pewną liczbę moglibyśmy by wpuszczać na stadiony. Myśli pani, że to jednak zbyt ryzykowne? Jeśli chodzi o kibiców, to nie ma takiej możliwości. Ja cały czas obserwuję, co komunikuję i zresztą jestem w kontakcie z Ministerstwem Zdrowia, ale co komunikuje nasz minister zdrowia i póki co imprezy masowe, no nie ma takiej możliwości, żeby wróciły. 12 czerwca zostanie wznowiona Ekstraliga Żużlowa. 4 maja mają być otwarte niektóre obiekty sportowe. Rozumiem, że między innymi tenisiści, także ci amatorzy będą mogli wrócić na korty? Tak, jest taki plan, że łącznie z odmrażaniem wszystkich obiektów na otwartych wrócą też właśnie tenisiści w formie amatorskiej. Bardzo mnie to cieszy, bo ja chciałam powiedzieć, wiem, że wszyscy są zainteresowani ekstraklasą, ekstraligą, ale dla mnie osobiście ważniejsze jest ten odmrażanie sportu powszechnego. No, zwłaszcza, że mamy miliony tenisistów, ale rozumiem, że to będzie tylko singiel. Debel nie będzie możliwy. Będzie możliwy debel. Będzie możliwy. Będzie możliwy debel. Myśmy to troszeczkę zweryfikowali też ze względu właśnie na to, że kort jest duży i będzie chyba ta liczba właśnie 4 osób na korcie. Myślę, że jest bezpieczna. Też chodzi nam głównie o to, żeby były małe grupki, które w razie czego jakby ktokolwiek zachorował, można będzie zidentyfikować i przekazać informacje, jakby nie daj Boże ktoś się rozchorował, i izolować tylko te wąskie grupy. Czy na tych obiektach, bo o takich mówimy przecież, na boiskach czy na kortach, będziemy musieli używać maseczek, czy będziemy zwolnieni z tego obowiązku? Nie, do sportu nie będziemy musieli używać maseczek. Oczywiście wszystko przed, czyli do momentu dojścia na kort, na boisko, na miejsce treningowe, wszystkie zasady nałożone przez Główny Inspektora Sanitarnego będą stosowane, czyli maseczki jak najbardziej przed, ale już do wysiłku fizycznego nie. Otwarte będą również orliki. Tyle, że z pewnymi liczbowymi ograniczeniami. Tak, będą otwarte orliki, na których na jednym boisku może przebywać 6 zawodników. Centralne ośrodki sportu w Spale i Wałczu będą otwarte 9 maja. Sportowcy będą mogli wrócić do przygotowań, no między innymi olimpijskich. Zastanawiam się, pani minister, bo sam pan minister Szumowski przyznaje, że to jest takie stąpanie po bardzo kruchym lodzie, to otwieranie się nasze i gospodarcze, i także to sportowe, to rekreacyjne. Co w sytuacji, kiedy fala zakażeń będzie większa? Będziemy musieli wrócić do poprzednich obostrzeń? No, musimy to brać pod uwagę. Można powiedzieć, że jeden krok do przodu może spowodować 2 kroki do tyłu, ale warto spróbować. Ja myślę, że grupa naszych olimpijczyków to jest ta grupa bardzo zdeterminowana do tego, żeby do tego treningu wrócić. Też to będzie poprzedzone 14-dniową izolacją. Nasi sportowcy są obecnie objęci monitoringiem, codziennie są rozmowy. Też przygotowują ich i lekarze, i sztaby szkoleniowe do tego powrotu, ale tak jak wspomniałam już niejednokrotnie, to powoduje, że mogą wrócić wcześniej do treningów, szczególnie takie dyscypliny, które no nie mają takich możliwości jak na obiektach zamkniętych czy pływalniach, więc myślę, że ci zawodnicy, którzy się na to decydują, są bardzo zdeterminowani do wznowienia treningów. Nasz słuchacz, pan Robert, ma do pani minister pytanie. Panie Robercie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam takie pytanie. My uprawiamy kolarstwo szosowe jako uczniowski klub sportowy. Akurat tutaj po sąsiedzku w Nadarzynie. Pytanie jest, czy my możemy od 4 maja wrócić do treningów szosowych i jeżeli tak, to w jakich grupach?